باشم قیلوله باشم. فما کان دعواهم، پس نبود همین فریادشان اجاءهم چون بیامد ایشان را بأسنا عقوبت ما، الا ان قالوا، مگر آن که گفتن انا کنا ظالمین، هر آن ما بودیم ستمگار. نتیجه آخر بعد از عذاب چی بود؟ ما ستمگار بودیم، ما بد کردیم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس هران میپرسم کسانی را که فرستاده شده با ایشان پیامبران خدا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، و خامخواه میپرسیم فرستادگان را، ما هم مردمایی که به او پیامبر خدا فرستادش از اونا هم پرسان میکنیم و همچنان از پیامبرای خدا هم پرسان میکنیم. از پیامبرای خدا پرسان کرد ماذا اجبتم، چی جواب داد مردم بدن؟ این از پیامبرای خدا پرسان میکنه، از ما هم پرسان میکنه چی عمل کردین در آنچه که پیامبر برای شما گفته بود. این پرسانای حق است. فلنقصن علیهم بعلم، پس البته بیان خواهیم کرد بر ایشان بعلم، به علم خود، و ما کنا غائبین، و نبودیم ما هیچگاه غائب. الله میگه ما بیان میکنیم به ایشان تمام سرگذشت گذشته ایشان را بعلم، به دلیل، به دلیل برد پیش میکند. یک درست دسکت همه ماند، یک یک برد پیش رویت میاد و انسان چی میگه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا كبيرتا الا احصاها، چی عجیب کتابی است، گفای بسیار کوچک کوچک رو ایجا آورده، بسیار کوچک. بله قرآن کریم احصا کل شیء، پورا پورا زندگی ما شما را میگیرد، اعمال ما شما را میگیرد. و ما کنا غائبین، و لحظه هم ما غائب نبودیم. الله چی میگه؟ لحظه ما هم غائب نبودیم. والوزن يومئذ الحق، وزن کردن اعمال در آن روز الحق و درست و صحیح است. وزن کردن اعمال در آن روز چی است؟ حق است. فمن ثقلت موازینه، پس هر کی گران بود وزن شده ای او، موازینه وزن شده ای او، فاولئک هم المفلحون، پس ایشانن رستگاران. هر کسی که ترازوی اعمال صالحش گران شد، فاولئک هم المفلحون، این مردم چی هستن؟ رستگار هستن. و به جان او انسانی که اصلا عمل صالح نداشته باشد، اصلا نداشته باشد. قبلا در رابطه با وزن اعمال یک گفتگوهای بسیار زیاده در بین علما بود که اعمال خود غیر حسی شی است، این چطور وزن می شود؟ ولی هم ما بسیار چیزا را حس نمی کنیم ولی وزن می شود، ولی وزن می شود. بنان دستگاه های خدا از دستگاه های ما شما بسیار پیش رفته است. ما علی حرارت وزن می کنیم، سانتیگراد داریم، چند درجه است حرارت، وزن است در حقیقت. بنان وزن که خدا از اعمال ما می کنه از یک بسیار پیش رفته است. از اینکه والوزن یومئذ الحق، وزن کردن اعمال در آن روز حق است. فمن ثقلت موازینه، پس هر که گران بود وزن شده ای او، فاولئک هم المفلحون، پس آن گروه ایشان رستگاران. و من خفت موازینه، و هر که را سبک باشد موازین و عملهای وزن شده ای او، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس آن گروه آنانند که زیان کرد در حق خویشتن، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بدان جهت که از آیات ما انکار میکردن، از آیات ما انکار میکردن و نسبت دروغ را به آن نسبت میکردن. بعد از خداوند متعال نعمتهای خود را بر بندگان میشمارد، یک یک نعمت را سرشان میشمارد. ولقد مکناکم فی الارض، و هر آن جا دادیم شما را در زمین، در زمین برات جای دادم. و جعلنا لکم، و آفریدیم برای شما فیها، در آنجا معایش، اسباب زندگی، وسائل زندگی، قلیلا ما تشکرون، اندک شکر میکنید، اندک شکر میکنید. اول دیر ببین که خداست که ما شما را در زمین جای داد، الله ما شما را جای داد. باز چی رقم جایش داد؟ یک بار دقیق شو. در زمین الله به بسیار چیزا جای داده، به سگ جای داده، به خر جای داده، به گاو جای داده، به خنزیر جای داده. اگر خدا همین قواره تو را به اوجا تبدیل میکرد و از امون قرار میداد، چطور میکردی؟ جای برت میداد خود، نه من حیث انسان، بلکه در جمله چارپایه چرا حشر میکرد. الله لطف سر ما شما کرد، ما شما در قطار انسان ها جای داد.

که جنت است. فخرج منها، فخرج، پس بیرون شو. انک من الصاغرین، هر آن تو از جمله خوار شدگانی. انک من الصاغرین، هر آن تو از جمله خوار شدگانی. در اینجا باز چی پیام عظیم بر ما میدهد؟ چرا این سجده نکردی؟ اگر شیطان میگو که بد کردم پروردگار مرا ببخش، باز راه داشت، باز راه داشت، ولی از خود استدلال شروع کرد. وقتی که در مقابل حاکم اصلی مخالفت میکنه، الله میگه فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها. با این شدیجا که جای کبر در ایجا نیست، جای کبر نیست. فما یکون لک، پس لایق نیست تو را ان تتکبر فیها، که در امچی یک مکان هم تو کبر سرکشی بکنی. فخرج، بیرون شو. انک من الصاغرین، هر ان از جمله خوار شدگانی. قال، گفت ابلیس، انظرنی الى یوم یبعثون، انظرنی، مرا مهلت بده پروردگارا، الی یوم یبعثون، تا روزی که آدمیان برانگیخته می شود، انسان ها پس زنده کرده می شوند. قال، گفت الله، انک من المنظرین، هر انا تو از جمله مهلت داده شدگانی. تو که این مهلت می خوای، این مهلت برات می دم. ولی ببینی هر کس مهلت بخواد، خو شیطان واره مهلت نخواهد. عمر بخواین، خو شیطان واره عمر نخواهد. بعد ای که مهلت برش داده شد، از این مهلتش سوء استفاده میکند. قال، گفت شیطان، فبما اغویتنی، پس به سببی که مرا گمراه کردی، لأقعدن لهم، البته بنشینم برای انسانها، صراطک المستقیم، براه راست تو، براه راست تو میشنو وید سرش قطع میکنم. ثم لآتینهم، باز البته بیایم به سوی ایشان، من بین ایدیهم، از پیش رویشان، از پیش رویش برش من زینت برش می بخشم، چشمش برش گر میکنم، و من خلفی، از پشت سر برش میایم، برش میایم که چطور میکنی اولادایت، چطور میکنی اگر تو باز بموری اولادایت خانه نداشته باش، چطور میشود سید؟ از این خاطر برو حرام بخوا، بلد چور بکو، چپاول بکو، این بعد بسیار مهم است. و عن ایمانهم و عن شمائلهم، و از جانب راست به نام دوست برش میایم، و عن شمائلهم، به نام دشمن برش میایم. از هر دو طرف تهدیدات شروع میشد، یکان بار به نام دشمن ضربت میزن، یکان بار به نام دوست ضربت میزند. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، تا جایی که من شناخت از این انسان دارم، پروردگار تو خمارا میگه سقوط دادی، تو خمارا نفرین کردی. ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی اکثر ایشان را سپاسگزار، اکثر انسان ها را سپاسگزار نمیابی، با وصفی که چقدر نعمت سر انسان کردی. قال، گفت الله، قال خرج منها، الله گفت بیرون تو، بیرون شو از آن، مذموما نکوهیده، مدحورا مردود، مردود و نکوهیده از سرزمین پاک و مطهر دور شو. لمن تبعک، هر کس پیروی بکند تو را، منهم، از همه انسانی که اق احسانات سرش کردیم، لام لان، البته پر کنم جهنم و دوزخ را، منکم، از شما، اجمعین، همه یک جای. انسانی که با اق احسانات که من برش کردم، باز هم لمن تبعک، کسی که از تو پیروی بکند، پیروی قرآن بگذارد، منهم، از همه انسان ها، لام لان جهنم، البته خام خاپر کنم دوزخ را، از شما همتان یک جا. شیطان را با کفار و پیروان شیطان در یک جا قرار میدهد. بعد الله خطاب به طرف انسان ها میکند، به طرف حضرت آدم میکند، و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، و ای آدم سکونت کو تو و زوجک همسرت، الجنه در جنت، فکولا بخورید، من خیط و شئتما، از هر جایی که بخواهید، ولا تقربا هذه الشجر، و نزدیک نشوید به این درخت، فتکونا من الظالمین، پس خواهید شد از جمله گناهکاران و ظالمان. فوسوس لهم الشیطان، پس وسوسه کرد و لغزانید آن دو را شیطان، لیبدی لهما، تا آشکار کنند برایشان، ماوری عنهما، آنچ که پوشیده بود از نظر ایشان، من سوآتهما، از شرمگاه های ایشان، از شرمگاه ایشان. و قال، گفت، ما نهاکما، من نکد شما را ربکما، پروردگارتان، ان هذه الشجر، از این درخت، الا ان تکونا ملکین، مگر آن که شوید دو ملک، او تکونا ملکین، یا بوده باشید دو سردارا و پادشاها، او تکونا من الخالدین، یا شوید از جمله باشندگان همیشه در نعمت و در باغ. شیطان به این طریق پیش میاد، یک برش میگه که